จากลาจากคำสาริกาลับลาไปสู่แดนไกลรู้คาเทพเทวดามาฟังธรรมในธรรมนั้นมากมายเทศจบลงท่านบอกความประสงค์ไปแกรู้คาเทพทันใดว่าท่านต้องไกลทำสาริกาฟังแล้วเหล่าเทพเกิดหวั่นไหวไม่อยากให้ท่านไปเพราะใจยังห่วงห่างจึงร่วมกันกราบรอบน้อมโดยไม่ยอมพร้อมอาราธนาให้ท่านอยู่ไปชาวเทพทั้งหลายได้บูชาเป็นสิริมงคลพาเทพเทวดาได้สุขใจต้องจากคำเคยบำเพ็ญความจำเป็นต้องจากกลายมีใจอยากจะจากลาการจะมารู้ว่าจะไปล้วนแต่จำเป็นขอชาวเทพจงเห็นใจฝ่ายเทพเสียใจแสนอะไรในพระอาจารย์ ชาวเทพพากันแสดงความเสียใจและแสนเสียดายท่านยิ่งนักด้วยความเคารพรักอย่างจริงใจไม่อยากให้ท่านจากพวกเขาไปเลยจนจะถึงวันลงจากถ้ำสาริกาตอนกลางคืนประมาณ4 ทุ่มท่านนึกถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีผู้นูปมาจารย์วัดบรมนิวาสว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่จึงกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูก็ทราบทันทีว่าท่านกำลังพิจารณาปัจจยาการคืออวิชชาอยู่เมื่อทราบแล้วก็จดจำวันไว้ครั้นมาถึงกรุงเทพพอได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาท่านเจ้าคุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพพร้อมทั้งชมเชยว่า ท่านมันนี่เก่งจริงมันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระตถาคตจึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราอย่าทำตัวเป็นโมฆะจักธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไว้บ้างสมกับเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียจคร้านเอาไปกินเสียหมดธรรมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทำให้ได้อย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ความเห็นต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชย ครั้นพอพักที่กรุงเทพพอสมควรแล้วท่านก็เดินทางไปภาคอีสาน